أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح مکی صورت تے ترتیب دے صورتنوں کے 71 یو آیائیم اور ترتیب دے نزول کے 71 دے یو آیائیم پس صورت النحل نازل شہر ترتیب کے 71 دے اور نزول کے 71 موقع صورت سرا ربط پگنو جدے اول وجہ موقع صورت معارض کی مفصل تخفیر ذکر کو موقع صورت کی تخفیف و مفصل دی صورت کے اہم مسئلہ ذکر کئی کیا مسئلہ پرینک دے موقع صورت کے مفصل تخفیف ہو دی صورت کے اہم مسئلہ ذکر کئی دی توحید ہو دا مسئلہ پرینک دے کمی پہنچ آد اپنے خودو پہنچ جتا خویف ملاوی گی دوے موجہ موقع صورت کے تخویف اور بشارت ہو موقع صورت کے تخویف اور بشارت ہو بری صورت کے تخویف اور کئی آ چاہتا ہوں جدنو علیہ السلام خلاف کرو او بشارت ورکیا چاہتا چاہی جدنو علیہ السلام تابداری کرو موقع صورت کی تخفیف و بشارت ذکر کو دی صورت کی تخفیف ورکی آ چاہتا جدنو علیہ السلام نافرمانی کرو او بشارت ورکی آنا چاہتا ہوں شد نوح علیہ السلام تابداری کروا درہم و جا موقع صورت کی نفر شرک فی البرکات ہو موقع صورت کی نفر شرک فی البرکات او تخویف ہو نفر شرک فی البرکات و تخفیف دی صورت کے تسلی را نوح علیہ السلام تا آوحار یو حق پرست مبلغ تا دی صورت کے تسلی را نوح علیہ السلام تا آوحار یو مبلغ تا سلور موجہ مکی صورت کے آخر کی تخفیف ورکڑے ہوں خاشیتن ابصارہم ترقبہم ذلہ مکی صورت کے تخفیف ہو تخفیف اخروی اور اس بات قیامت ہو مکی صورت کے تخفیف اخروی او اس بعد د قیامت اخر کې نبدی صورت کې سورې نوح کې توقیف دنیاوی دی. دې صورت کې توقیف دنیاوی ور کوي دیو جنا متصل راو نورم ربتو نشتر دا تینزه کافی دی امتیازات تا صورت آو دا صورت ممتاز پا پینزه میاد قال رب اینی دعوت القومی لیلا و نهارا دارنگی دا صورت ممتاز دی پا اتائید وقال لا تذرن آلهتكم دارنگی دا صورت ممتاز دے پایت تبیس فخیرو دنوح علیہ السلام نوح علیہ السلام خیرے کئی وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اللہ فمغد از مکبان دے کافران یو کور آباد مپرے دی تول تباہ کے نوح علیہ السلام خیرے کئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پوو میاد جعلو اصحاب اہم نوح علیہ السلام بچکل آو دعوت ورکلو ندیبا غوگنو کی گوتی ورکے نوح علیہ السلام بچکل دعوت ورکولو دیبا اگنو کی گوتی ورکی جعلو اصحاب اہم فی آزانہم دارنگی دا صورت ممتاز پایتی کیت قال نوح رب انما صونی نوح علیہ السلام وی دی زمان نافرمانیو کاؤ دانگی دا صورت ممتاز پایت چودہ وقد خلقکم اتوارا خلاصر صورت صورت کی تعزیز فی تبلیغ تیزی اور کئی فتبلیغ عورت دا شرک اعتقادی کئی او دلیل نقلی واقعی نوح علیہ السلام دلیل نقلی واقعی نوح علیہ السلام او نمونہ دا عذاب خی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه اِنَّا اَرْسَلْنَاو یقِنًا مُنْغَرَ لِگَلِهُ نُوحًا وَلَيْهِ سَلَامُ اِلَا قَوْمِ فَالْقَوْمْتَاو اَنْ فَلِغَ بَرَبَانِي اَنْ سِرْتِ اُوِيَرَا قَوْمَكَا قَوْمْ فَلَاو انزار آگا یرور توئی چاہے کہ فائدہ دا وریدن کھوئی لار بچیل سزا ور کئی زیت اور کئی سزا استاد شاگرد تا سزا اور کئی یرئی ہے پہلے کی راغی فائدہی دانگی انبیاء علیہ السلام آئی با قومون یرول پہلے کی را قوم فائدہوا اِنَّا آرَسَلْنَا نُوحًا یقِنًا مُنگرَ لِگْلِهُ نُوحَ علیہ السلام اِلَا قَوْمِ قُلْ قَوْمْتَاو ان پر قبر باننے ان زر قوم کاؤ چون یرو اقفل قوم من قبل عیات یوم موکنا غیناو چرانچی دیتاو عذاب علیم عذاب دردنا کاؤ قالا قویز علیہ السلام یا قوم و قوم زماؤ انی یقیناً زیماؤ لکم تاسل راؤ نظیر مبین یر اور تون کے مخکاراؤ تاسی یرو ماں دا اللہ دا عذاب نا سورہ اعراف کے آیت یو کم سپیتک کے ویلو آیت انسا کے لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا کی سرارا لکرم نوح علیہ السلام الى قومه قل قوم تا وقال نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله وقوم اعظم عبادت کو یودا اللہ مالکم من الہ غیره نیت تاثر پارا بلا جترا بغیر دا اللہ نام دانگی سورہ ہود کے نوح علیہ السلام وی آت پچیس پینجسم کے اللہ وی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ مختلف الفاظ روڑی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا عَبَدَا كِي سَلَانَا لِكَ لِهُمْنَا نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَوْمِهِ قُلْ قَوْمْ تَاوْ نُوِرِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ يَقِنًا تَعْسُدَ فَارَاوْ یار اور کہ ان کے ماخ کارام تاس دا اللہ دا عذاب نیرو ما یار اور کہ ان کے ماخ کارام دارنگی سورہ انکبوت سلم الجبارا آیت چودہ وَلَقَنَا سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا عَبْدًا كِي سَرَرَا لَيْكَرِهُمْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَوْمِي قُلْ قُمْ تَاوْ فَقَالَ فَلَبِثَ بِهِمْ نُدْرَنْگِ تِرْكُو پَدَئِكِ أَلْفَ سَنَةٍ زَرْكَ لَاوْ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَغَنَّ پَنْزُوس کَالَاوْ پنزوس کم زر کالا یعنی نہنیم سو کالا نہنیم سو کالا واقعی دیر کرو دانگی سورے شعراء آت 105 سورے شعراء آت نمبر 105 تازمت قوم نوحین المرسلین اس قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نعم سورة مؤمنون أنت اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 23 نوح علیہ السلام واقعہ مختلف وزینوں کی ذکر کئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ اللہ سمجھ بارہ سورہ مومنون آیت 23 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا عَبْدًا کی سر رالے گرے ہوں گے نوح علیہ السلام إلى قومي قل قمت وقال نوح عليه السلام يا قوم اعبدوا الله وقوم عزموا عبادتك ويودا الله ما لكم من إله غيره نيت تصد بارا بلا جترا بغيدا الله نام يا الله رامدت كي يطول سورة نوكي نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کہی دل دم وی سرینو کہنا ارسلنا نوحا یقینا نگر لگل نوح علیہ السلام الى قومی قل قومتا ان انذر ان بلغ بربانی انذر قومتا یو یروا قل قوم من قبل ان مقر دین یاتیون تراوشی دیتا عذاب علیم موکر دینا چراشی دیتا عذاب علیم عذاب دردناک قال هو نو علیہ السلام یا قوم و قوم جمع انی اکنند جمع لکم تاسل راو نذیر مبین یر ورکون کے مخکارا انی عبد اللہ پتی بان راگر امان چی او عبد اللہ عبادت کو یود اللہ واتقوه او ویلی گید دی اللہ نام واتعونی او تابداریو کئی زمان یعفر لکم ذنوبکم بفنو کی تاسو داو لگناو نتانسو ویعاخرکم او رسو کی تاسو لرادا زابنناو الى اجل منسماو نیغم قرارتاو ان اجل اللہ بشک نیتا دا اللہ اذا جاء کلا چراشی لا یواخر نرسو کی لو کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گئے قالا اسنو علیہ السلام اللہ تفلہ کارگزاری ہو رہی قالا اوینو علیہ السلام ربی و رب زمان انی اکنند کما دعوت و دعوت میں ورکو امی بدل قومی قوم زمان لیل و نہارا نور لیل و نہارا شفا و رضا فلم یجدم فزیادتوں کو دیل راو دعائی بدل زمان إلا فرارا مگر تیختا وإنی ویقنن ذاتیما کلنا مار کلا دعوتم چما دعوت ورکو دیتا کلما چمی دعوت ورکو دیتا لتا فرالا دیا پارا چبخنو کیت دیتا جعلو اصحاب اوم نبا گردو لدائی سرونا دکتو قلو گوتی بے غگنو کی ورکی دو گوتو سرونا جالو آسواب آمان و بغر دلینے گوتی قلی سرونا دکتو قلو فی آزان پاگنو ددائی کے وستانسان سیاب آم اوامی سولی پزان بانی جامی قلی کسادر سڑی پزان ناواتی وگنو کی ویگوٹی مورکی او سادر بین پزان ناواتی لو واسور رو او حمیز گریے اوکاو واسق برو او زانی وٹو گنلو استقبالاو پزان وٹ گنلو سلام تکبر بیوکو آوا بڑی دو واسق برو استقبالاو او تکبرو کو دیواری دلدین پاوری دو ساراں سم اینی دعوتو ما بیا یقینن ما کلنچ دعوت ورکو دیتاو سم اینی بیا یقینن زاو دعوتو دعوت میں ورکو دیتاو جہاران پتیزاں پجار پزورا ثم انی بیا بیشک جاؤ اصرکتو لاؤ مو پٹے جرگے میں اکی پدائی باننی اسرارانو پٹے جرگے فقلتو نوائل وطمہ فقلت استغفروا فقلت نوال وتما استغفروا بخنوا والي ربكم درمتا سناو انه کان غفارانا انه یکنن دا اللہ کان غفارانا دین بخون کے دین استغفار ہوں بخن غوارد اللہ نا انه کان غفارانا یکنن دین بخون کے دین استغفار بخن غسل دا اللہ نا دا سبب ہو دا نعمتنو دے سورہ ہود کے آیت نمبر 52 ہو رہی دو پانزوستم لالانا بخنو غالی انہو کانا وفارانا یکنان دالا دے بخن کے دے آیت نمبر 52 سورہ ہود ہود علیہ السلام وی وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَقُومُوا زَمَانًا بَخَنَوْا غَلِي دَرَبْتَانْ سُنَوْا ثُمَّ تُبُوا إِلَيْهَا بِعَلَوْا قَرْزِدِيَا اللَّتَاوْا يُنْسِلِ السَّمَاءَ رَوْبَ لِهِبَارَانَ لَيْكُمْ بَتَاسُ بَانِي مِدْرَارَانَ وَشِبُوا شِبُوا وَرْبَسِي بِعَاتِ كَاسَاكْ یوش بیتا کہ صالح علیہ السلام وئی فاستغفروه ویلہ سمود آقام صالحا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر ہوا انشاکم من الارض دی اللہ پیدا کریتا سنز مکنا واستعمرکم فیہا او عمرونه نکنی تاسا بنے گئی فستان فی روح فاز بخناو قرید دی اللہ ناو سمتو بو الیہا بیاتو بابا سی دی اللہ تاو رو کردی دی اللہ تاو ان ربی قریب مجیب یقین النظم نزدین مجیب قبل ان کے لئے دعا گانو بیعات نمبر 90 سورہ ہود آیت 90 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهَا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ أَبَخْنَا قَرِدَ رَبْتَانْ سُنَاو ثم توبوا الیہا بیا توبہ ما سیدی اللہ تاو بیا روکر سیدی اللہ تاو ان ربی رحیم ودود یقنن رب زمان میرو باند ودود دوسری کون کے مومنان سلام دانگی سورہ انفال آیت 33 سورة الانفال آت 33 اندری درسم وما کان اللہ لیعذبہم وانتا فیہم وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون وما کان اللہ میرے اللہ لیعذبہم کیا عذاب اور کی دہیتا وانتا فیہم تو موجودی پرے گئے وما كان الله نبي الله معذبهم يا زامر کی نہیں تاو وهم يسافرون او دای بغنو تن کی نہ اللہ نا تاریخ کبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ اول جلد 32 یہ ذکر کئی کانا امانان علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع آدوما و مقیع الآخر نبی علیہ السلام زمانہ کی دعا آمنونو رفع آدوما یو چتھرے و مقیع الآخر عبل پاترے وان تفیہم دو چتھرے نبی علیہ السلام دنیا نے تشریف ہو رہے اور استغفار بخن اور سلطی رن دا پاتری دارنگی سورہ توبہ آت 102 سوره توبه اول سمن جبارا آیت نمبر 102 واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخرا سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم واخرون اعترفوا انو دی پاتې شي اے طرفو چې اقرار وکړو به ذنوب ایمان په ګناہوںو تدای خلتو ګډو نکړې امنن سوالن عمل نیکاو واخر سیئا نور بناو اصلنا زنه چنلو ایان تو bale mo مهربانيو کې بدای باندې ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کے مہرو باندے دانگی سورہ آل عمران آیت نمبر 17 واللہ سما درے مجھے پارا سورہ آل عمران آیت 17 دا مومنان صفات کی بیانی الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين مؤمنان سوكي كلاك فمن سلماني والصادقين ورسني فبيانك والصادقين ورسني فبيانك رسني بيان سورة نساء آت أكثر ومن أزق من الله حديثا او سوک تنڈی ریتنے دا اللہ ناو پا بیان کے سورہ نساء 122 ومن نوک من اللہ قیلاو او سوک تنڈی ریتنے دا اللہ ناو فرینا کے والصادقین و ریتنے والقانتین و آجزی کے ان کی اللہ تاو والمنفقین و خلق ان کی پلار دا اللہ کے والمستغفرین بالاسحار او باقنا وستن کی بالاسحار وقت سبا کے آنگیم دی سورہ آل عمران کی آیت 135 یو سلو پینزر ارسم ان والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَيَّا فِرُوا الظُّنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُنْسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ وَاكَسَانُ إِذَا فَعَلُوا فَائِشَةً قَلَا شُكِدَئِ دَبِحَ اَيْكَارَوْا اُنَاهِ كَبِرَ عَوْزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ يَا زِيَدِكِ فَقُلُوا ظَنُوبَنِي اُنَاهِ صَغِيرَاتِ ذکر اللہ یادی اللہ لراؤ فاستغفروا لذنوبهم فاسبقنا واری لگناہو نقبلو ومن یغفر الذنوب آباقنا نکی لگناہو نو الا اللہ مگر یو اللہ ولم یسر اہمی سوال نکی علامہ پاکنا بانی پالو چکڑی دئی وهم یعلمون آدئی پوئیگی چی امیشان خندر پگنا باننے دئی تفت ادا چی گنا بانے ہمیشان خندر دانگی سورہ نساء آت 110 یا سلسم ومیا منسو ان آیت زمنا سو ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا وكان يعملك بدا او يزم نفسه يا زياتك ظلمك فقل ذن بني ثم يستغفر الله بيبقنا والد الله يجد الله وبمم الله لنا غفور الرحیم بخون کے مہربان سورة النصر ترسم سپارا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا کلن چرا شمدان دان و فتا و رأیت الناس آؤ و نمت خلق آؤ ید قلبنا داخلی گم آؤ فی دین اللہ پدند اللہ کی افو آجا ڈلے ڈلے فستان بے حمد رب کاؤ فستان کی بیان آؤ سردام دنو درست آؤ و استغفر ہو او بخنا غواندا الله نا نبی اسلام تعالی وی واستغفر هو او بخنا غواندا الله نا واستغفر هو او بخنا غواندا الله نا دلانه بخنا غوا نبی اسلام فرمای حدیث شریف کی راضی حدیث البخاری شریف کی عن ابي هريره تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لا استغفر اللہ واتو الیہ فی اليوم اکثر من سبعین مرتان نبی علیہ السلام فرمائی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی واللہ قسم منی پر لاؤ انی لا تغفر اللہ یقین زمخن غرمد اللہ ناؤ واتوبو الہی اور رجوک مدی اللہ تاؤ فی اليوم پورس کی اکثر من سبین مرتان زیادہ دا آیاز لنا آیاز لنا زیادہ روزانہ دا اللہ استغفار غرم اللہ نبخن غرم دانگی حدیث دو مسلم شریف کی رضی وان الاغر المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیغان على قلبی و انی لا استغفر اللہ فی اليوم مئت مرتین رواہ مسلم دا اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی اِنَّهُ لَيُقَانُ عَلَىٰ قَلْبِ چی زمان میشہ کا زمان فضل بانے کا لفر دراشی وَإِنِّي لَا تَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِعَتَ مَمَتَيْنَ نُزَسْ سَلْزَلِ فَوْرَتْ كِدَا اللَّهَ نَا بَخَنَ غَالَمَا سَلْزَلِ دانگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس توبوا الاللہ فانی اتوبوا الیہ فی الیوم مئت مرتین اے خلقو توبوا الاللہ اللہ توبہ باسی فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ نبی علیہ السلام فرمائی یقیناً جو توبہ باسم دی اللہ تا فی الیوم مئت مرتین روزانہ سلزلی رواہ مسلم دارنگی اوگد حدیث شریف تے دا ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ نروت وانا ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی رہے کہ اللہ فرمائی قال یا عمادی اللہ فرمائی اے زمان بندگانو انی حرمت الظلم على نفسی ما حرام کرے ظلم پا خلزان وجعلتو بینکم محرمن او تاثبانی میں ظلم حرام کرے رہے فلا تظالمو یا عبادی ظلم مکوئی اے زمان بندگانو او بیا فرمائی کلکم ظالن تاسو ٹول گمرائے اللہ من حدیتو مگر آسو کو گمرانے چیزو تہلیتو کما فاستهدوني اهلكم نمانه هدایت غواړی د بتال ته هدایت کوما بیا الله فرمایي یا عبادی کلکم جائعون الا من اطعمته اے زما بندگانو تاسو ټول وګیئ ناری الا من اطعمته مگر تاسو چې زو ته ډوډۍ ورکما توام ورکم فستطعموني او توامکم زمانه توام غواړي ډوډۍ غواړي زو تاسو توام درکم بیا الله فرمایي یا عبادی کلکم غارن اے زما بندگانو تاسو ټول بربند یی الا من کسوته مگر تاسو کې ډول جامه ورک فستقتونی اخسوکم زمانه جامه وانه چې جامه درکم بیا الله فرمایي یا عبادی اے زما بندگانو انکم تخطئون باللیل والنهار تاسو د شپې ورځې ګناونه کوئ و انا اغفر الذنوب جميعا اعوذ بخنا کما نټول گناهونو فاستغفروني اغفر لكم زمانه بخنا واری اذا تاسو بخنا کما فاستغفروني اغفركم بیا الله فرمایا یا عبادی اے زمانه بندگانو انکم لم تبلغوا ذری فتذروني ولن تبلغوا نفعی لن تبلغوا ذری فتذروني ولن تبلغوا نفي فتنفعوني تاسو ما ته ضرر نشي رسول نه راتنو نه پر رسول شي بیاو يا عبادي لو انكم اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا اي زما بنيگانو اي انسانانو اي پريانو کدا ضرور یو زړه باندې راغون چې متقی او د پرهیزګار سړی په زړه کې او پرهیزګار زړه جوړ کړي نماز ذات ذالک فی ملکی شین زما په بات چاہے کې ذره بر اضافه نه شي کولی او بیا و یا عبادی لو انکم اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذالک من ملکی شین کله انسانان پیریان اولنی رسنی راټول راغون شي او یو بدکار یو ډیر ګناګار او د یو ډیر ګناګار د زړه په شان چې تاسو شئ نو ما ته نقصان نشي رسولي ما نقص ذالک من ملکی شئ زما په بادشاہ کې ذره بر کمې نشي راوسته بیا او یا عبادی لو انکم اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعیل واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیتو اذا ادخل البحر اللہ فرمائی اے زما بندگانو انسانانو پیریانو اولنو ارسنو کدا ټول راغون چې او زمانه سوال کی نو زما هر یو تداغه د سوال موافق ورکما نو زما خزانه دومره نشي کوموله مگر چې کوموي دومره لکه ستنه چې واچولې شي په دریاب کې ستنه دریاب کې ورډوبه کې نازان سره څو نو برخه ته دوه هم نشي کوموله زما خزانه او بیا اللہ فرمائی یا عبادی اے زما بندگانو انما ہی اعمالکم احصیها لیکم ثم اوفیکم ایاها ومن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسا بیا اللہ فرمائی چے اے زما بندگانو عملون تاسو زو حسابوم تاسو پس لکم تاسو پس حسابوم بیا با پورا جزا در کوم تاسو تا نچالتی میں خاص جزا بدلور کا نادی زمان حمد ہوئی او چاچی بیا مندو بیر خیگرنا یعنی چاہنا چی بدا بدلا ملو شوا نفلا یلومن الا نفسو دیر نملامت کئی مگر خلزان دیر خلزان ملامت کی فلا یلومن الا نفسو دیر زان ملامت کی اللہ وزی جازل چاہتر ظلم نکو ما دانگی بل لیوات کی رضی وان ابی سعید للخضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجل قتل 99 انسانا بني اسرائيل کې یو سره یو کم سل مړی کړو ثم خرج يسأل فاتى راهبا بیا هو تلغه تاسوونه کول نو عابد باندې رالو فساله ناغنا تبوز کئی فقالا آلہو توبتن قال لا آوات تبوزی دوکا نا راہب نے تبوزو کو دی کم سری کی دایا و کم سل مڑی کلی دتی نا تبوزو کو کہ آیا سر مالا توبا توباو باتنا لا برا تمافید آوات لا نا فقتلو نائم ملکو نسل پورشو وجعلا یسألو او بیا گردیدو بیتا پوچھو نکول فقال له رجل ائت قریت کذا و کذا یو سرین پختنو کن آواتا آواتے چی فلان کی کلی تلاشا فلان کی جیتا نسیانتا کہ اگر آوان اتلو اکلی تا فادرکہو الموت نپلار مرسو فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكه الرحمه نه لاره کې مرته مرګ به باندې رالو فاختصمت فيه ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب ده رحمت فرشته او عذاب فرشته آی راضی ده رحمت فرشته وي چې امتي نه روح اخلو او رازا پرېته وي چې امت روح اخلو فاوحى الله الى هذه ان تقربي والى هذه ان تباعدي نو لا حکم کو دې پرېته په جګړه شروع کيو د رحمت پرېته وي چې امت روح اخلو او د غضب دې پرېته وي چې امت نه روح اخلو نو لا عقلي ته حکم کو چی دی سری تا ورنیز دی سا آبل کلی دی حکمو کو چتا تینا لگ لری سا فقالا قیسو ما بینهما نبیان و تعالیٰ فرمائن چی دی ترمین دا فاصلہ کچ کئی فوجدا الہازه اقرب بشبر فغفر لہو نو چې دا فاصله کاڅه دا کم یو کلی تنې دی دا سره دا رحمت دی فرشتو په لنی دی دی او کدا غضب دی فرشتو په لا نو یو لیس کدری فوجدا الہی اقربا بشبرن نو بیا مونږ ته صدا سره دی کلی تا نږدې یو لیس اغدا رحمت کلی پلا فرشتو پلا یولیس دی نزدیشو آغا طرف تا نزدیو اللہ و تازم کرن جی کا فغفر لہو نا اللہ و تبقنو کا متفقن علی دا متفقن علی حدیث تے بخاری شریف و مسلم سے رضا ذکر کرے رے چی یو سڑی سل مڑی یو کم سل مڑی کرو یو راہب نے تپوسو کو جلتو تو بابا سمنا اللہ با مماس کیا گو تینا ناغائم مڑکو نسل مڑی شو بیاو تچاوی چیزا لاسا فلانی دیتا فلانی کلی تال تک یو سڑے دے اب تالوی نجال تا دون پلار مڑ شو چی مڑ شو نو در احمد پریشتوی چی امتی نرو فقلو او در غضب پریشتوی چی امتی رو فقلو بیا اللہ حکم کو آکلی تا کم طرف تا چی در رحمت فرشتی وی چی دتا نزدی تا آبل کلی تیو کمکو جیتی تین اللہ ریسا آبیا آتا اللہ وی چی اس ناب کئی چی دا مرے دی رحمت پلا نزدی دی فرشتو پلا کدی غضب پلا نو در رحمت فرشتو پلا یو لیش نزدی ہو نو اللہ وی تا بخنو کا فاغفر لہو بخنو کری سو تا اللہ سمر محربان بادشاہ دے سمر غفور رحیم بادشاہ دے ولو بندگانو تا بخنی تا سب بانگونی دارنگی بل حدیث شریف کردی وان ابی حریرتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نسی بیدہی لو لم تذنبو لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم رواه مسلم حديث مسلم شریف سے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائی قسم میری پاو ذات باندھی جناب قبضہ کے مزمارو تھے کہ چرے تا سو گناہ نہ کولے نہ اللہ تعالی بتا سو لذهب الله بكم تا سو اللہ ختم کھڑی ہوئی ولجاء بقوم يذنبون او بل يقوم به پیدا کړو چې ګناونه کولې فيستغفرون الله او بخنه غوسته د الله نه فيغفر لهم نه الله بخنه کول دی تا څومره مهربان بادشاہ دی دارنګ بل حدیث شریف کرا دی وانا ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ابي موسى رضي الله عنه اشعري رضي الله عنه روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی یا اللہ فلناس دش پہ خوری کی بندہ دا کم دورہ دی گناہوں نکڑی تی آغا ورطماک اور اشبی لاس پرائی تی دورہ رضی کم گناہوں نکڑی تی آغا ورطماک سمرا محربان باستا دی دارنگی دا آیسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تی شنبی علیہ السلام فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ باندہ چی گناہو کیو دے توبہ باسی نو اللہ تبخ نکی دارنگی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت او دا عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے دا متفقن علی حدیث دے بخاری و مسلم ذکر کرے دے دارنگی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ حدیث دو مسلم شریف تے نبی علیہ السلام فرمائی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها چاہتی توبہ کلا چاہت سوکی توبہ اباسی مکر انور پتونا نور روکی جی من تاب قبل ان تطلع الشمس تو کی توبہ باسی مخیر دینے چنور روکی جی من مغرب حد تاب اللہ علی دا مغرب نا علقنا چنور روکی جی قبل ان تطلع الشمس من مغرب حد چن من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغرب حد تو کی توبہ باسی مخیر دینے کی نور روخی جدا مغرب دا علاقنا نالا داغت و بقب لئی رواہ مسلم اللہ سمرا محربان بادشاہ دے خلو بنگان اللہ سبانہ گوری او دا خسکے چی قرآن کی اللہ خل سور فرقان کی ہوئی چی معافی با موتا حکما او دا گناہونا موتا پنیکو بانے بدل کما نورلسم سپارا سورہ فرقان آیت 70 اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِلَّا مَن تَابَ وَأَخْلَصَ تَوْبَةً وَآمَنَ بِإِيمَانٍ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أَعْمَلَ كَرِيمًا نِّكَاحًا فَأُولَئِكَ فَضَّلَ يُبَدِّلُ اللَّهُ بدل مکی اللہ سیئاتہم گناہنا ددئی حسنات پنی قبانی وکان اللہ غفورا رحیما عاد اللہ بخل کے مہربانا وکان اللہ غفورا رحیما عاد اللہ بخل کے مہربانا سمرا مہربان ذات تھے سمرا مہربان بادشاہ دے او سوره هجر آیت 49 کی وئی یو کام 50 کی سوال اسم شکارا سوره الهجر آیت 49 نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم نبئ عبادی خبر کا بندگان زما انی انا الغفور الرحیم یقین انزا بخون کے مہربان ما خبر کا بندگان زما انی انا الغفور الرحیم یقیناً بخون کے او مہربان ما زما بندگان خبر کا انی انا الغفور الرحیم اور سورۃ طہٰ کوئی آد باسی کی دعا جو انی لغفار لمن تاب و آمن من الصالح ثم اهتدى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ وَيَكِنَ الزَّقَامَ قَبَكُمْ كَيْمَاوْ لِمَنَا وَشَعْلَ لَا تَعْبَاوْ كِي تُوبَ يُقْلَ لَوْ قَرْزِيدُ لَكُنَانَاوْ وَآمَنَا إِمَانِ رَوْنِي وَآمِنَ السَّوَالِيَنْ اَوْ عَمَلِ قَرِوِنِي قَاوْ سُمَّ هَتَدَاوْ بِعَقْلَ سُوْفَ مَسَلَ بَانِنِ رنگی سورہ ہود کے آیت نمبر 114 کے ہوئی یو سر سوال لسم واقم الصلاة طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات واقم الصلاة آپا مندکو دمون طرف النہار پاترافو نورد کے وزلفا من اللیل آپ سیسان پیکیں ان الحسنات یقیناً نیکی چنی یذہبن سیئات بوزی گناہن لراؤ بوزی گناہن لراؤ نیکی را سیلا پشان را سیو گناہن بے جان سرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا یو سرے رالو چی اولاد منیشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطوئے استغفار وارا بخنا وارد اللہنا بے وطئے مالا سر نشتا وی استغفار وارا بخنا وارد اللہنا بے وطوئے اولاد من نشتا وی استغفار وارا دلانا او د یو څه استغفار ویتا قران کې نه ویلي سورې نوح کې الله سوایا کې یو خپل تنفرو ربکم تنو علی السلام وایي خپل تنفرو ربکم پس ما هو المقنا وردن تاسو نو انه کان فارن یقینا الله دے بخن کے لے یو سلی سماعا رو بلی کی باران دا اسمان ناو علیکم پتا سبحانی مدراران پسی بوشی بو نعمت دنو بلا کر باران دربان رو رئی ویمد لکم بے اوال و بنینا امدود بکی تا سنرا بے اوال و بنینا پمالونو پزامنو سراو پمال بستا مٹے مضبوطی کی اولاد بری مٹے مضبوطی کی وَيَجَعَلْ لَكُمْ اَوْبَقَ زَيْتَا سُنَرَو در بکی تانسو لراؤ جنات باغنا ویجعل لکم انہارا او در بکی تانسو لا نہرنا لکر نہرون مدا نعمتی نربان رو بئی ما لکم سلی تانسو لراؤ لا تردونا للہ وقارا ما لکم سلی تانسو لراؤ لا ترجونا چاقیدن ساتی تانسو للہ وقارا چی اللہ بھائی جسمن کی تانسو لنا تانسو دا کی دولی نساتی سری تانسو لنا چی اللہ و تانسو لے وقار در کی عزت و در کی وقن خنقکم اتوارا او بتا کی سرا پینا کری تانسو اتوارا پمختلف حالتنو کے پمختلف شکلنو کے علم ترو آیان قریتانسو کیفا خلق اللہ سرنگ پر اکڑی دی اللہ سوا سماوات واسمان تباقا لاند باندے وجال القمر آگر دلن سپومائی فیہن آبنے کی نوراً رڑا وجال الشمس سراجا آگر دلن انور ڈیوا واللہ امتکم اللہ پر اکری تانسو من اللہ بے نظم کنا نباتاً فبلا کل سرا سم عیدکم بیا موافظ کی تانسو لرا فیہا پدے کے پدے مگا کے ویخرجکم اخراجا او اغباسی تانسو لرا اخراجا پوکل سرا سورۃ طہٰ کی ویلو آیت نمبر 55 سپارتم اجبارا منہا خنقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى منہا خنقناکم دریز مکنہ پر اکرین مگتا سلرا وفیہا نعیدکم او پریز مکہ کے باؤ واپس مگتا سلرا ومنہا نخرجکم او دینا اغماس مگتا سلرا تارتن اخرى یو زلی بیا زمکینا و تاسو باسما زمکا کمی پیرا کری زمکینا اللہوی بیا با آنکو اپس کم نزل تاوی سمو ایدو کم فی ها بیا با اپس کی تاسو نرا فی ها پن زمکا کے و اخرجو کم اخراجا او باسی تاسو لرا پوکلو سرا واللہو جال لکم الارض او اللہو پیدا کرنا تاسو لرا زمکاو بساتو انفرشاو لتسلکو منہاو دیر پارا چیزی تاسو دیناو سبولن فجا جاو پلارو اپلن اپلنو کے قال نور وإنو عليه السلام ربي ورب السماء إنهم يقينن دي أصانين فرماني كي سماء واتبعوا إنهم أصان يقينن دي نفرماني كي سماء واتبعوا أو دي سابداري وكا روان سدي منع جافسي لم يزده زیاد نو کو دل را مالو مال دنا یو مال دان سرهو عمل کی دو تن کرن یو خلق راغون کو نو علیہ السلام وی جو دے خلق لوئی چی زما زما تابداریو کی ناغو دے دی نو علیہ السلام خبرو نمانی وَتَبَهُ مَنْ او تابداریو کا نہیں دا غچاؤں لم یجدو تیجات نکو دلناو مالو مال دنو وولدو اولاد دنو الا خسارا مگر تاوان ومگرو آتر بیرونو کدئی مکرن کبارا تدبیرونا دویلوی وقالو اغویلنی لا تذرن آلیتکم مبرک دی مددگارا ستاسو ولا تذرن ودن او مبرک دی ودن ددو سیدی مدارا دا پینزن اکان بندگان را گئی وصوا یوس یوک نصر ولا تذرن ودن او مبرگئی ودبا ما ددو سیسی مدار ولا سوان او نسواو امداد کونکے ولا یعوقا ولا یغوسا او نفریاد رسا ویعوقا او نا مقابلہ کونکے ومقابلہ دشمن کی ويعوق يوق مدد كون کے مقابلہ دشمن کی ونصر او طاقت ورا لابد نے کان بنگانو دئی عبادت پہ کول دئی شکل نے نکڑو اور اگے عبادت پہ کولو پدیا کیڑے کی روح نو ترجی وقنا ازلوا او بتا کی سرا گمراہ کڑی دے بل نے ددئی کثیر دیرو لنا ولا تجن الظالمین او مزیات ظالمان لنا الا زلالا مگر تباہی مگر گمراہی مما خطیعاتهم دوجنا گناو نو ددئینا او نکو غرق پتیسی دئین یا غرق ریسی دئین وداخلو نارن وداخل مقرشی دی اورتاو فلم یجدو پس او بنمومی دی فلم یجدو پس او بنمومی دی لهم زنراو من دون اللہ انصاراو بغید اللہ نا امدادی نوح علیہ السلام نحنیم سوکال بیانو کو پنانیم سو اکالا کی شپک کا سملگری پیدا شو حام سام یافس لائدری زامن او دری راغی خسری شپک ملگری پیدا شو آخر کی وطا خیرے کری وقال نون او اول نوح علیہ السلام رب ورم زمان لا تذر مفرق دے علال عادے ومغدر مکبان دے من الکافرین دیارا تکافرانو نیوکو ربادا ورما زمان لا تذر علال عادے مفرق دے ومغدر مکبان دے من الکافرین دکافرانو ناو دئی آرائیو کو ربا داؤ اینکا یکن انتاؤ انتظروں کو پریک دیت دئی لراؤ یو ذلو عباد کاؤ کمراو کی نیبن نگاستاؤ ولائی لیدو آن پیدا کئی دئی اللہ فاجرن کفاراؤ مگر بدکار ناشکراؤ رب یو پھر دی ورما زمان بخنو کی ماتاو ولی والدی امون اپلا زماتاو ولی من دخلاو او آشا لنا چی داخل سی بیتی آکور زماتا مجلس زماتاو مومنن ایمان لوڑن کے وللمؤمنين ابخلوا كي مؤمنان تاو مؤمنان سرو تاو والمؤمنات مؤمنان خذو تاو ولا تجد الظالمين الا صبارا ولا تجد الظالمين ابزيات الظالمان نراو الا صبارا مگر تبائی الله ظالمان تباكي ولا تنل الظالمين امر جاته ظالمان لرا الا تبارا مگر تباهي سوکی مسلمان سر ظلم کئی مومنان سر الله تے تباہ برباد کی موسیٰ علیہ السلام آم اللہ تسوال کئی سورہ یونس آت عدد تھی گئی وقال موسیٰ ربنا انکا تیت فرعون وملأہو زینتا اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضل عن سبیلک ربنا اسمس على اموالهم واحدث على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى موسى عليه السلام صلیح کالا چغوالے فرعون نفرقو آخر کے وقت خیرےو کی قال وقال موسى اغوئل موسیٰ علیہ السلام ربنا ارما زمنا انکا تیتا فرعون و ملعہو ورکریتا فرعون تاو وزیران و ندتا زینتا و اموالا زینتا نمائتا و اموالا و مالنا فی الحیات الدنیا پچند دنیا کے ربنا ارما زمنا لیوزلو عن سبیلکا دیر پارا چو گمراشی سات دلارینا اللہ را مالا و دولت تیور کرے رہے نجے پہنچ رہے کرا سرکشی دا نبیاء خیرے گئی موسیٰ علیہ السلام ربنا تمیسا علا اموالہم ورما زمنا تماک مالونا ددائی وَدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آسَفْتِرَ وَلِي فَدْرُنُودَ لَيْبَانِنِ اللہ را فرعون لا مات نوالے دی تباکی فَلَا يُؤْمِنُوا فَسِمَانَ رُعُرِدَي حَتَّى يَرَوْا اللَّهَ عَذَابَ الْعَلِيمِ تَرْلِي پُرِ جُوِنِ دَي عَذَابَ دَدْنَاكَو نن امریکا یهود نسوارا مومنان سرا مسلمان سره څومره ظلم کوي نور وخت مونږه تیږي داوت کوم لسی کنا موسی علیہ السلام کومه خیره کړې نو اخرې موږ هم دیت کو جلا ربنات میثالا اموالهم ورما زمغا تبا کی مالنا ددای کدی سره مال نه وړي به مسلمان سره ظلم کولو ربنات میثالا اموالهم ورما زمغا تباکی مالونا ددائی ویدودانا قلوبهم آسا اقتراؤنے پندرنو ددائی باندے موسیٰ علیہ السلام آغا مدا خیرے کولے او حارون علیہ السلام آغا پی بانے امین وی تازو پی امین وائے ربنا تمیسالا اوالهم ورما زمغا تباکی مالونا ددائی وَيَدُعُ لَنَا قُلُوبَهُمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَدْعُو لَهُمْ مسلمان سر ظلم کے اللہ امریکہ تباہ و برباد کی رہی ربنا مثلا اموالهم ورما زمغا تباہ کے مالنا دئی وَيَدُعُ لَنَا قُلُوبَهُمْ أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَدْعُو رَبَّنَتْ مِسَلَا أَوَّالِهِمْ وَرَمَا زَمْغَا تَبَاكِ مَالُنَا دَلَيْنِ وَيَدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَوْقِرَا وَلِي فَسُرُ دَرِبَانِ نوح علیہ السلام اپوام تخیرے ہوگی یا اللہ دائی نجکم پیدا کی آبا مندہ وسیدو نہیں وقال نون اوهن عليه السلام رب لا تذر على الارض ورما زمام پرنگده پا مغدن مکبانده من الکافرین دا کافرانونا دیارا یقور آبادا اینا کئیکن انتا انتظر امکو پرنگده دیلارا یو ذلو عبادا کا گمراو کی نیب لکانستا ولا یلدو آن پینا قیدی الا فاجرن کفارا مگر بدکارو ناشکرا منکر ساد دینو رب اغفر لی ورما زمان بخنو کی ماتا ولی والدی امور اپلار زماتا ولی من دخلاو چاہتا تینا خلچی بیتی اکور زماتا مجلس زماتا مومنن ایمان دوڑن کے ولی المومنین امومنان لراؤ والمؤمنات ومؤمنان خذ لنا ولا تزد الظالمين ومزيات ظالمان لنا إلا تبارا مگر هلاكة وتباهي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجن مكي سورة ترتيب کی 72 دعائیں نزول کی 40 سلیقم پس سورۃ الاعراف نا نازل سے مکی سورۃ الربط مکی سورۃ ملک اور سورۃ قلم کے رد شرک پھیلیو تو مکی سورۃ نو کے رد شرک پھیلیو ملک اور قلم کے اور سورۃ حاقہ اور معارف کی تخویف ہو سورۃ ملک اور قلم کے رد شرک پھیلیو حاقہ اور معارف کی تخویف مفصل نوح او جن کے رد شرک اعتقادی کی سورہ نوح اور سورہ جن کے رد کئی بشر کے اعتقادی دے موجا مکی سورت کے دلیل نقلی ہو واقع نوح علیہ السلام مکی سورت کے دلیل نقلی ہو واقع نوح علیہ السلام بدی صورت کی دلیل نقلی ہے جناتنا چی پیریانم دا مسئلہ بیان کرے وہاں دی صورت کی دلیل نقلی من الجنات درے موجاؤ موقعی صورت کی نوح کے بیان در رسالت نوح علیہ السلام کو موقعی صورت کی بیان در رسالت نوح علیہ السلام دی صورت کی بیان در رسالت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صورت کی بیان در رسالت در محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلورم ہو جاؤ موقعی صورت کی ایمان اور استغفار سبب در رزق در فراختے ہو گردول یو لسم ہے کیور سر استماع آلیک مدرارن استغفار وارے اللہ ورطا رزق کی برکت ہوا چاہی نپدی صورت کی سورے جن کے سبب دا فراقیا خی وارا سمیہ چوال لا استقام والا طریقتی لا سیناہم ما انغدقا کدا اللہ پدین باندے دیکھ لکھے ہوئے نو اللہ بولا رزق کی فراختیا روستے ہوا پینزم ہو جا موقع ضرورت کی پینزم حیات کے ہوئے مما خطویاتیم اغرقو فہد خلو نارا موقع ضرورت کی پینزم حیات کے ہوئے مما خطویاتیم اغرقو فہد خلو نارا د دوی د ګناہوںو د وجه نه دوی غرق کړي شي او جهنم ته الله ورځي نو په دې صورت کې وایي جن کې چې چا د الله او د الله د پیغمبر خلاف کړي دي نو جهنم ته بوځي آیت نمبر 23 درېشتم کې ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا نور ګن ربطو نشتا امتیازات دا سورت الجن دا سورت ممتاز دے پا اول آیات انا سمعنا قرآننا جبا منگا اولی دا قرآن یا وجبہ کتاب دے دانگی دا سورت ممتاز دے پا دوی میں ولن نشرک بربنا احدا دانگی دا سورت ممتاز دے پا سلور میں یقول صفیحنا علی اللہ شططا دانگی دا سورت ممتاز دے فلسم آیات وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا دانگی دا سورت ممتاز دے فَيَوْ لَسَمْ آیات وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدًا دانگی دا سورت ممتاز دے فآیت اٹارہ اتلسم وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا الله سره شرک ما کوي نارنګي دا سورت ممتاز آیت نمبر 19 نور لسم باندې وان لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا دا الله توحید به بیانولو دایو پیراغون شو خلاصه سورت الجن سورة الجن کے رد شرک اعتقادی او ترغیب للقرآن رد شرک اعتقادی او ترغیب للقرآن او دلیل نقلی لجناتنا دلیل نقلی من الجنات رد اشراک اربعو شرک دو قسمو اعتقادی دیلی دے اعتقادی سلور وار اقسام آرد کئی شرک فی العلم شرک فی التصرف شرک فی الدعا او شرک فی العبادت دے سلور وار اقسام آرد کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی اللہ انہو سمان فرم من الجنن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل وعطي بهم الإسلاة والسلام وإن إلي وحي سماتا أنه سمع نفر من الجن يقنا وكي خود له يرتول نبي رياننا قرآن تا نبي الإسلام تا اللہ وی دیتا ہوایا قل اوہی الیا ویا پیغمبر صلاة والسلام وحی اسلاماتا انہو سما نفر من الجن یقین انشان دارے وکی خود لہو یوٹولی نفیریانو قرآن تا نکتہ بکیدہ نبی علیہ السلام تا اللہ وی دیتا ہوایا اوہی الیا پیران اغلی دو قرآن تا قرآن اوری نبی علیہ السلام تا پتہ نہ لگی اوہی الیا و تعالیٰ وی اوہی وطا قل اوہی وطا اے پیامبل صلاة والسلام اوہی الیا وی حسوماتا انہوں سمانا فرم من الجن شاندارے وکی ادلے وٹولگے پیرانو قرآن تا اللہ و توہیو کا فوہی وطوئی پیریان ناغلی قرآن تناس کی نبیر اسلام تا علم غیب نشتا او اللہ و تیدی توہی شمات اللہ وحیو کا لا وحی و تولیو کا پیریان پا نظر رازینا پیریان خکارینا سور آراف آتم الزبارہ آیت ستائیس اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّهُ يَرَاكُمْ يَقِينًا دَا شَيْطَان يَرَاكُمْ مِنْ تَنْسُ لَرَوْا هُوَ دَيْوَ قَبِيلُ وَوْدَلَا دَدَوْا مِنْ حَيْثُ لَا سِي تَرَفْنَاوْا لا ترونهم شنوی نئی تاسو دینا نوی نئی تاسو دی لرا نو پیریان اللہ ویدہ شیطان تاسو وینی او تاسو دی نوی دی او دا شیطان چی دی دیر پیریان رضا تا دی سورے کہاں پیل سمجھ پارا آیت پچاس شیطان دا پیریان رضا تا دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَدَاعِيَ شَيْطَانٍ مِنَ الْجِنِّ يَبْدَأُونَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ نَافِرْمَانِيُّ كَنَرَفَل نو شیطان در پیریانو زاتره پیریان الله او تاسو نیوی نه او تاسو دی وین نبی رسول سلام تعالی زکوې قل او هي الیا و انت او هي سماتا ان سمن فرمن جن شانانه وکه او دلیو ټول کې پیریان قران تا نبی رسول سلام تخکار دلنا دا داخل پیر دې او ما پیریان لګلې دي او تایدونی ارون قرآن ایخی او با قرآن برن رو گردهی وی پیریان تایدونی ارون نبیر اسلام تا علم غیب نیستا زاکیل و پیر سیب تا علم غیب تا ها پیریان لیگی او تایدونی رو باسی تدین اغاق شرک بلکم ده چه علم غیب زان لثابته پیریان نبیر اسلام تا کارینا او تا اللہ وحی کئی نو دتا بم اللہ وحی کئی نو کاری خونا دیو دا پیغمبر دیتا ہو کئی چی پیریان لا پیریان خو اللہ سلیمان علیہ السلام لطابی کرو سلیمان علیہ السلام لطابی کرو او سلیمان علیہ السلام آج کلا وفات کے دو نو آغا ہم سید ازن اللہ نکرے و مخام خو اللہ لے پیریان و تبوری سوره سما کې سوال سمایا توا کې تشریرا پیریان لفظن لګی چې سليمان السلام باندې ژوند دي نو پیریان تا علم غیب د کیمرا له پیریان خو عالم الغیب نه دي پیریان خو خپل وایي سوره سما آیت 14 کې فلما خر تبین تلجنو الله کان یعلمن الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین ار کلان چنا پریو تو سلیمان علیہ السلام خکارشو پیریان خلقوتاو یا خکارشو پیریان تنقلتان اللہو کانی علمون الغیباو کچن پویت لے پپڑو سیزن باندی ما نبی زوبن عذاب المحین درنگ منو ترکلے دی پازاب رسواکو ان کی کے پیریان خوئی متعلم غیب نشتا پیریان علم الغیب نگی دا پیران خلق تباہ کر دان تباہ کو دا خلق واقعی دیئے تباہ کے خپلی اکی دیئے تباہ کے دا جہنم خشاہ کے دان جو کو نبی علیہ السلام تا علم غیب نشتا آوئی اللہ ہوتے قل قوانتے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اوئی علیہ وحی سماتا انہو شاننا دے انو سامان فرمن الجن واقعی خودر یو ٹولکر پیریانو قرآن تاو شکر قرآن واری فلم ما سمعو فقالو نوین پیریانو انا سمعنا قرآن ناجباو یقینا واری درمنا قرآن یو عجیب کتاب دے انا سمعنا قرآن ناجباو یا کینانو ولیدلم غ قران یو عجیب کتاب دی عجیب کتاب دی موږ څو نو بیا رسو سبق وو باندې